विधान है वो हरदम मंगलमय होता है। इस बात को दृढ़ता से मान लें तो हमारे द्वारा नहीं, हमारे सिवाय जो घटना हमारे होती है वो सब मंगलमय होती है। उसमें दुख करते हैं, अपने गलती करते हैं। भगवान की जो लीला है, भगवान का जो विधान है, वो सबके लिए मंगलमय है, आनंदमय है, शांतिमय है। इस वास्ते जो घटना स्वतः घटती है वो मंगलमय होती है। हमें अपने कर्म करने में सावधान रहना है। वो जो अपने आप घटना होती है उसमें सावधानी की जरूरत नहीं है। हमें सावधानी करेंगे या वो तो जो होने है घटी जी घटी होगी, हमारी सावधानी काम देते थी। हम अपनी क्रिया करें उनमें सावधान रहे, शास्त्र विरुद्ध न करें। हमारे ज्ञान है, हमारी वो समझ है, आर्थिक समझी है, वो समझ के विरुद्ध काम न करें। जिसको हम खराब समझते हैं ऐसा काम न करें, ऐसा काम करें जो ठीक समझ के अनुसार हो, शास्त्र भी ठीक हो। और जो होता है स्वतः है उनमें मंगल माने, वो मन के विरुद्ध होने पर भी वो है मंगल के लिए ही, मन के अनुकूल होने पर भी मंगलमय है, मंगल के विरुद्ध होने पर भी मंगलमय है। शांति देने वाला भी अशांति, अनिष्टम इष्टम मिश्रण से त्रिविध कर्म न फलम। तीन प्रकार का कर्म फल होता है, अनिष्ट होता है, इष्ट होता है, मिश्रित होता है, कुछ इष्ट कुछ अनिष्ट। तो वो जो कुछ हो मंगल के लिए होता है। भगवान है ना, भगवान का स्वरूप बताया, सुहृदम सर्वभूतानाम, सुहृदम सर्वभूतानाम, प्राणी मात्र के परम सुहृद है भगवान। सुहृद मित्र मित्र हो, मित्र मित्र में वो सुहृद होते हैं, परंतु सुहृद नाम है बिना उपकार की इच्छा उपकार करने वाले का नाम सुहृद है, और अपने उपकार को ले उपकार करने वाले का नाम मित्र है। तो भगवान का सदा ही अपने लिए मंगलमय होता है। तो हम करें उसमें तो रहे सावधान, और जो हो जाए घटना उसमें रहे प्रसन्न। ये दो बात याद रखे तो शांति मिलेगी, आनंद मिलेगा और कल्याण होगा। जो घटना स्वतः होती है स्वाभाविक, जैसे गर्मी आई, कभी सर्दी आई, कभी वर्षा आई, कभी वायु आया, कभी आंधी आ गई, कभी कभी से कुछ होता है, वो मंगलमय ही होता है। क्योंकि सुहृदम सर्वभूतानाम, प्राणी मात्र के परम सुहृद परमात्मा है। तो परमात्मा के की हुई घटना हमारे लिए विरुद्ध कैसे होगी? सर्व सुहृद भगवान है तो सुहृदता के बाद से होगी तो हमारे लिए मंगलमय होगी। तो स्वतः होती है घटना, उसमें तो हम प्रसन्न रहे और हम घटे और सावधान रहे। ये दो बात करने से हमारे चित्त में प्रसन्नता रहेगी, शांति रहेगी। क्यों? जो होता है वो भगवान की तरफ से होता है। चाहे बुखार आ जाए, चाहे बुखार चला जाए, चाहे नफा हो जाए, चाहे नुकसान हो जाए, चाहे आदर हो जाए, चाहे निरादर हो जाए, चाहे प्रशंसा हो जाए, चाहे निंदा हो जाए, हमारे साथ अनुकूल हो चाहे प्रतिकूल हो, हमारे लिए ठीक। जैसे दवाई देते हैं तो बुखार आया हुआ है कड़वी दवाई देते हैं, तो दवाई कड़वी होती है तो तो जिह्वा के लिए खराबी होती है, परंतु दवाई हमारे गुण करने वाली होती है। इस वास्ते हम वैद्य देते हैं उस दवाई को कभी समझ करके लेते हैं, लेकिन प्रसन्न रहते हैं। इसी तरह से भगवान का विधान हमारे मन के इंद्रियों के शरीर के अनुकूल हो तो ही ठीक है, प्रतिकूल हो तो ठीक है, क्योंकि हमारा हित है उसमें। जैसे वैद्य में हित रहता है, वैद्य की दवाई में हमारा हित रहता है, ऐसे भगवान के विधान में हमारा हित रहता है। अहित नहीं होता, देखने प्रतिकूल दिखती है, देखना दवाई कड़वी भी दिखती है, पर कड़वी दिखने पर भी रोग मिटाने वाली है, इस बार हमारे हित की बात है। तो भगवान का विधान होता है वो सहित होता है, हम अपना करें वो सावधानी से काम करें, तो ऐसे लेने से एक शांति मिलती है, एक आनंद मिलता है, प्रसन्नता होती है, दुख होता ही नहीं। दुख होता है हम जो नीति से विरुद्ध काम करते हैं, न्याय के विरुद्ध काम करेंगे, शास्त्र की नीति से विरुद्ध काम करेंगे, व्यवहार से दूसरों के प्रतिकूल काम करेंगे, तो प्रतिकूल करते तो है दूसरे को दुख देने के लिए, परंतु अपने को दुख होगा उसका। समझदार को वैसे काम करने से दुख होता है। जैसे आप गर्भ गिराने के लिए बात करते हैं तो वो गर्भ गिरेगा वो तो होगा, पर स्त्री को नुकसान होगा वो तो होगा ही, आपकी दृष्टि में नहीं है, आपकी दृष्टि में गर्भ गिराना है। खेती के बीच में जंतुओं को नाश करने के लिए, घास में नाश करने के लिए आप व्यवहार करते हैं, पर क्या नाश ही होता उतना ही होता है, क्या घास खराब नहीं होता, अन्न खराब नहीं होता, क्या उनसे मनुष्य का नुकसान नहीं होता, वो तो होगा ही, आपकी दृष्टि में नहीं है। ऐसे आपकी दृष्टि सुख की तरफ है, पर सुख की तरफ होते हुए भी दुख होता है, दुख होता है मुंह पर मूर्खता से, क्योंकि भगवान का विधान है वो हमारे हित के लिए है। इस वास्ते भगवान का जो विधान हो उसे प्रश्न रहे और अपने काम समझदारी से करें, समझते चित्र से, किसी का आदेश न हो। उसमें बहुत बार बात कही है, किसी को बुरा न समझना और किसी का बुरा न चाहना और किसी का बुरा न करना, इसमें सावधान रहे, अपने अपने गर्व से दूसरे को सावधान रहे। तो निश्चिंत हो जाना चाहिए, चिंता शांति, चिंता रहनी चाहिए, शांति रहनी चाहिए, प्रसन्नता स्वतः ही होनी चाहिए कि वो ठीक होता है। जैसे वैद की कड़वी दवाई में भी अपने हृदय में विक्षेप नहीं होता, क्योंकि वो वैद्य है, सदवैद्य है, अच्छा है, हमारा हितेशी है, तो हमारे कल्याण के लिए, हमारे उद्धार दूर करने के लिए है बधाई। इस वास्ते विरुद्ध होने पर भी उसको सेवन करते हैं, दुखी नहीं होते। इसी तरह से भगवान का विधान है, जिसके लिए वो उसके लिए भी और हमारे लिए भी सदा ही आनंद देने वाला विधान है। इस वास्ते उसमें दुख नहीं होना चाहिए, प्रसन्नता रहेगी। इस वास्ते जो विधान होता है वो सब बगल में होता है, अपनी गलती होती वो नहीं करनी चाहिए, तो उसको शांति रहेगी, प्रसन्नता रहेगी। अरे अपने गलती करेंगे, अपना भाव खराब होगा तो वो दिखता तो है अपने लिए खराब, खराब होता खराब दिखता अपना मान लिए बड़ा हो जाए। हम करते हैं वो काम खराब करें तो वो ठीक नहीं, उसमें हमारी नींद खराब होती है, हमारी वृत्ति खराब होती है, अच्छा नहीं होता, हमारे लिए मंगल नहीं होता उसमें। तो हम अनिष्ट किसी का नहीं चाहे, अनिष्ट किसी का न करें, न खराबी किसी को समझे, ऐसा हमारा अपनी तरफ से ये नियम रखे तो हमारे लिए मंगलमय होता है। तो सदैव ऐसा समझे, अपनी उम्र सब इसमें बितानी चाहिए जिसमें ठीक हो, और भगवान के विधान में सदमंगल ही होता है। ऐसा करने से चिंता मिट जाती है। दूसरी बात है कि सुरदम स्वरूप भूताना, भगवान को शुद्ध मानते हैं ना, भगवान सुरदम स्वरूप भूताना, तो उनका काम जो होता है हमारे लिए मंगल ही होता है। इस वास्ते जो होता है वो ठीक होता है, करने में ठीक है, सावधान रहना चाहिए, एक बात। दूसरी बात है जो सबका हित कैसे हो, सबका कल्याण कैसे हो, सबका उद्धार कैसे हो, सबको भगवत प्राप्ति कैसे हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे संतु निरामया, सबके निरोग हो जाए, सबके मंगल हो जाए, किसी को कभी दुख न हो जाए, ऐसे भीतर का भाव रखे। ऐसा भीतर का भाव रखने से दिखता तो है दूसरों का हित इसमें, भाई दूसरों का हित कर रहे हैं हमें, परंतु होता है हमारा हित इसमें। दूसरों के अहित की बात है, वो हमारा अहित होता है, उसमें हमारा हित नहीं होता है। मोह बस वह कर लेते हैं तो मोह बस ऐसे बस में हो करके न करें, किंतु अपनी तरफ से हित की चेष्टा करें। सर्वभूत हिति रहता ते प्राप्त बंती माम सर्वभूत हिति रहता। तो परमात्मा की प्राप्ति होती है तो सगुण के उपासकों के लिए भी एक लभनते ब्रह्म निर्वाण ऋषि सा संगदे हितात्मा सर्वभूत हित रहता। निर्गुण की प्राप्ति वालों के लिए भी संपूर्ण प्राणियों का हित चाहने में हमारे वो सगुण की प्राप्ति होगी, निर्गुण की प्राप्ति होगी, हमारा कल्याण होगा। इस वास्ते दूसरों का हित कैसे हो, ऐसे बचा सकते हैं। इसमें कम से कम अहित का विचार न करे। पहले अहित का निषेध किया, दूसरे में हित का विचार किया, तो हमारी दृष्टि से हित का विचार करे, हित करने की चेष्टा करे। हमारा अंतर शुद्ध से होता है। मनुष्य के ये भावना होती है कि इसको दुख देने से हमारा फायदा होगा, इसने मेरे विरुद्ध काम किया तो इसके विरुद्ध काम करने से हमारे लाभ होगा। ये एक सुनाओ तो पांच सुनाओ, ऐसे सुनाओ ऐसे सुनाओ, ये अभिमान होता है, अहंकार होता है, दूसरे अनिष्ट होता है। उसमें भावी में हमारा अनिष्ट होगा, इसमें हमारा फायदा नहीं होगा। दिखता है ऐसे ही साधु हृदय ऐसा होता है, उमा संत की यह बढ़ाई मंद कर जो करे भलाई, मंद करने पर भी भलाई करता है। इस वास्ते अपना स्तर अच्छा है तुम्हें। दूसरी बात है भगवान को याद रखना, प्रभु को याद रखना। दो काम खास है मनुष्य जीवन के लिए, ये भगवान को याद रखना एक, तो एक दूसरे का हित करना, ये दो खास बात है। तो भगवान के याद करने से सत्य ही पापों का नाश होता है, भगवान की स्मृति आने से शांति मिलती है। संसार की स्मृति आने से लोभ भी क्रोध की काम की उत्साह की प्रीति बात सोचते ही दुख होता है, परिणाम खराब होता है। भगवान को याद करते ही वर्तमान में ठीक होता है, परिणाम इसका बहुत अच्छा होता है। तो भगवान की याद करना, दो ही बात उनको भूल मत, जो कहता है कल्याण नारायण एक मौत को दूसरे श्री भगवान। जो तुम कल्याण चाहते हो दो मत भूलो मत, नारायण एक मौत को मत भूलो, क्यों मौत में हमें जाना पड़ेगा तो अनिष्ट सोचेंगे तो अनिष्ट होगा ना। गरी कैद में जितने आदमी पड़े हैं अपनी मर्जी से अपने हित के लिए काम करते हैं, परंतु दूसरों का अहित होता है, उसका परिणाम होता है कैद, अनिष्ट होता है हमारा। उस दिखता है दूसरों का अनिष्ट, पर चोरी करते हैं, व्यभिचार करते हैं, अन्याय करते हैं, तो सोते चेहरा होता है। जैसे कैद में पड़े हुए दुख पाते हैं, इस तरह से हम अपने शांत में रहते हुए दुख पाएंगे, संताप होगा। इस वास्ते इसमें सावधान रहे, और भगवान के स्मरण करने से सबका कल्याण होता है। इसमें एक विलक्षण बात है, हरि नाम भजा सब काज सरे, परमार्थ स्वार्थ है श्री गुरु। परमार्थ भी है स्वार्थ भी है, मानो अपना भी हित है या दूसरों का भी हित है। आप एकांत में भजन करें, भगवान को याद रखे, कोई प्राणी आपको जाने नहीं, तो भी सबके हित की बात आपके द्वारा होगी। वो वायुमंडल ऐसा शुद्ध होगा किसी से दूसरों को सुख होगा। उत्तराखंड में संत महात्मा लोग बैठे हुए भजन करते हैं, उसकी शांति हमारे को मिलती है। हम जाने चाहे न जाने, वे भी जाने चाहे न जाने, परंतु शांति सुख मिलती है, क्योंकि भगवान की स्मृति है, वो शांति देने वाली है। ऐसे ही हम भगवान की जितनी स्मृति अधिक करेंगे दुनिया का हित भी स्वतः होता। यथातुरूर्मूल निशेष रहना तृप्यन्ति तस्कंद भुजो प्रशाखा। जैसे भोजन आदि करने से शरीर में स्थिति बहुत होती है, ऐसे भगवान का स्मरण करने से संपूर्ण सब संसार का मूल तो परमात्मा है, उसके याद करने से सबके मूल में जल पहुंचता है। जैसे वृक्ष के मूल में जल पहुंचने से वृक्ष की टहनियों छोटी बड़ी छोटी टहनी पत्ते फूल और फल तक तृप्ति पहुंचती है, ऐसे ही भगवान के याद करने से दुनिया मात्र को शांति पहुंचती है, सबका हित होता है। तो संत महात्माओं के द्वारा सबका हित हित होता है। बैर करे द्वेष करे संतों को दुख दे तो उसका भी हित होता है, क्योंकि संत महात्माओं के हित है ही नहीं। जैसे ऊख होता है उस ईख के भीतर रस भरा हुआ है तो उसे बैर करके निचोड़ करे खूब तो उसमें नीचा मीठा मीठा निकलता है, क्योंकि बड़ा मीठा मीठा है। इस वास्ते उसको निष्पीड़ित हो भी मधुरम उद्भवती इक्ष दंडा मधुरम उद्भवती मधुर मधुर मधुर निकलता है। इस तरह से उनके दुख देने में भी उसको पहुंच आते है। इस वास्ते सबके हित होता है। सर्वभूत हितरता होने से संपूर्ण का हित होता है उसमें। और सुरदम सर्वभूतारम भगवान स्वयं सुरदम सर्वभूतारम ज्ञातवान शांति मृत्यति वे सूर्य परम सूर्य है। तो भगवान की लीला भगवान के गुण भगवान का नाम भगवान का प्रभाव भगवान का तत्व भगवान का रहस्य सब का सब आनंद देने वाला सबको है। तो उसमें जितना हम विचार करेंगे उसमें परमार्थ भी होगा स्वार्थ भी होगा, दूसरी ऐसी चीज नहीं है। जो कि हमारा भी हित हो दूसरा सबका हित हो वो परमात्मा में हित होता है। और एक सेवा जो पहली बात बताइए उस सेवा से दूसरों का हित करे। जहाँ दूसरों के हित का विचार होता है तो हमारा हित स्वतः होता है स्वाभाविक ही। अगर दूसरे का हित करते हैं तो देखता है दूसरे का हित होता है हमारा हित ज्यादा। देखो एक हमारी ताकत है एक प्रकृति की ताकत है, तो हमारी ताकत से प्रकृति की ताकत बड़ी है। जैसे लड़का लड़की बंद किया तो 5 बार 4 बार 5 बार 6 7 8 10 लड़के एक साथ पैदा होते हैं। ये प्रकृति है उससे विरुद्ध चलती है। तो प्रकृति करेगी हम करेंगे तो उससे ज्यादा करेगी तो उसका अनिष्ट ज्यादा होगा। और हम तो एक बार करते हैं वो कई बार हो गई। जैसे दान देने में एक गुना दान और 6 गुना पुण्य होता है, ऐसे ही पाप करने में भी पाप तो थोड़ा सा होता है परंतु उसका नतीजा बड़ा लंबा निकलता है, बड़ा अनिष्ट होता है। इस वास्ते जानते हुए डरते रहो ये जिंदगी बेकार ना हो जाए, सुपने में भी किसी जीव का अपकार ना हो जाए, सुपने में किसी का अनिष्ट ना हो। सज्जनों सत्संग करने वालों पर जिम्मेवारी विशेष है, क्योंकि आप लोगों ने बातों को सुना है। अब अनजान आदमी करते है अनिष्ट तो उसे दोष नहीं है, भाई आप जानकार लोग अनिष्ट करते हो। तो साधु सज्जन सत्संगी इन पर विशेष जिम्मेवारी है अधिक, क्योंकि इनसे आशा रखते हैं तो अच्छा भले की आशा रखते है बुरे की आशा रखते ही नहीं, ये सत्संगी है। फेर करते हैं तो विश्वासघात होता है, विश्वासघात ही महापापी होता है। उनको विश्वास होता है ये भजन करने वाले हैं सत्संग करने वाले हैं जाने वाले हैं अच्छे आदमी है तो अच्छा समझते हैं, तो वे अच्छा समझते हैं तो वो अच्छा अपने हमारे मानना चाहिए, आने जाने हमें लाभ होगा, उनका जो अच्छा अपना है उसे भी हमें लाभ होगा और हमारे से बड़े में हमारा लाभ होगा तो हमारा लाभ ही लाभ होगा। जैसे जिसके पास पैसे अधिक होते हैं वो पैसे अधिक से काम करते हैं तो काम भी अधिक पैसों में होता है और पैसे उसमें और अधिक पैदा पैदा होते हैं। गरीब आदमी छोटा काम कर सकता है बड़ा काम नहीं कर सकता तो उसे उतनी पैदा कम होती है। इसी तरह से जिसके भाव शुद्ध होते हैं निर्मल होते हैं पैसों का तो नतीजा बढ़िया नहीं होता, पर निर्मल भाव का नतीजा बहुत बढ़िया होता है। वो देखने में कम आवे तो परंतु अंत परंपरा में अच्छी बात होती है। जितने संतों के स्थान है उन स्थानों में आज भी स्थान हो रहा है। जैसे ये स्थान है इसमें लोग आते हैं तो अच्छा काम करते हैं, अच्छी वृत्तियां होती है, तो पहले संतों ने प्रभाव किया है, भजन किया है, उस भजन के प्रभाव से ही बात होती है सभी। इस वास्ते अपने भी अच्छा बात करें तो अच्छी बात चलेगी तीर्थ तक, तो उससे अच्छा बात होगा। इस वास्ते सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे संत निरामयाः, सब सुख हो जाए, सब निरोग हो जाए, सब सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सब के मंगल मंगल आंध ही आंध होता रहे, ऐसे निर्मल विचार रहते अपने बड़ी शांति मिलेगी, बड़ा आनंद मिलेगा, सत्य स्वाभाविक शांति स्वाभाविक होगी। एक और बात है, मूल में शांति शांति है, ये जो खराब आसन है ये ऊपर से पैदा होते हैं और शांति भीतर से है, क्यों परमात्मा है, परमात्मा से सृष्टि पैदा हुई, तो मूल में तो सबसे सब परमात्मा ही परमात्मा है, तो परमात्मा की तरफ जाने से वे भाव पैदा होते हैं, तो वे भाव मंगल के होते हैं, सबका ही मंगल होता है, हमारा हमारा ही है, हमारे कार से औरों को भी मंगल होगा, क्यों भगवान से पैदा होती है बात, सब कल्याण की बात ही पैदा होती है, स्वाभाविक ही महान पवित्र है, पवित्राणाम पवित्र हो यम मंगलानाम से मंगलम, मंगलों का ही मंगल होता है, पवित्रों का भी पवित्र होता है परमात्मा, तो स्वतः स्वाभाविक शुद्धि है। जैसे जहाँ जंगल है वहाँ सब शुद्ध है, शहर बस जाते वहाँ शुद्धि आ जाती है, परंतु स्वतः स्वभाव का शुद्धि है, कई दिन जंगल में मिला लगी जाए तो अशुद्धि हो जाती है, अशुद्धि स्वतः स्वभाव हो जाती है, इस वास्ते स्वाभाविक शुद्धि है। अपने गड़बड़ी न करे तो सब मंगल ही मंगल होता है, इस वास्ते अपने जान करके मंगल अमंगल न करे, जान करे विरुद्ध बात न करे, तो सब के हित की बात होगी, ते प्राप्त वर्तिमा सर्वभूति तेरता, सब के हित में लड़ी है जिसकी प्रीति है जिसकी, उसे मंगल ही मंगल होगा। दुष्टों के द्वारा ऐसे आदमी हत्या भी हो जाए तो हत्या भी दूसरों के हित करने वाली होगी, हित कर अहित करता है उसके लिए अहित है बड़ी, पर खुद का जो सी हत्या हो जाए उसका अहित वो कर नहीं सकता, अहित कैसे करेगा, दुख दिया है तो पापों का नाश होगा, उसने वो शुद्धि होगी, निर्मलता होगी। इस वास्ते कभी अपना दूसरों का अनिष्ट नहीं करना, सब सुख पहुंचाना, ते प्राप्त वंती मां में उमा संत की है बढ़ाई, बंद कर जो करे भलाई, बंद करने पर भी भलाई करते हैं। जरा एक कुल्हाड़ा होता है कुल्हाड़ा, उससे चंद्र को काटा जाए तो चंद्र को तो काटता है पर कुल्हाड़े में सुगंध हो जाए, चंद्र कटने पर भी काटने वाले कुल्हाड़े में सुगंध होती है। इसी तरह से संतों के दुख देने से भी उसमें सुख होता है, पर सुख वो नतीजा बड़ा खराब होगा, संतों के तरफ से दुख देने पर भी अनिष्ट नहीं होता, परंतु नतीजा उसे भी अनिष्ट होगा, वो अनिष्ट ज्यादा होगा भगवान की तरफ से। जब भरत जी महाराज चित्रकूट जा रहे हैं तो देवताओं ने विचार किया कि भगवान भक्तों के वश में होते हैं, तो भरत जी के कहने से भगवान लौट जाएंगे तो हमारा काम नहीं बनेगा, तो कुछ विचार करो। तो वहां बृहस्पति जी ने कहा इंद्र को, तुम समझे हो हजार आंख होने पर तुम समझो नहीं दिखता, तुम ख्याल करो पहले जो अनिष्ट किया है वो भगवान की रुचि से हुआ है, अब अनिष्ट करो तो इसमें नुकसान होगा, जो अपराध भगत कर रही राम रोष पावक सोई जा रही। इस वास्ते भरत जी का अनिष्ट सोचो मत, ये सोचो खराब होगा। ये बात वहां पर चित्रकूट में हुई कि भाई भरत जी का अनिष्ट सोचना खराब है, तो दिन रात कौन है। और ये लक्ष्मण जी ने विचार किया कि ये भाव खराब है, ऐसा भाव किया तो इनके मन में बड़ा दुख हुआ। तो उनके मन में भरत भरत भरत भरत तुम्हारा नाम लेने से कल्याण होगा, तो इस वास्ते अनिष्ट करने से अपना अनिष्ट होता जाता। इस वास्ते सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भावेत्। ऐसा भाव रखे अपने तो सब कल्याण हो। ऐसे नारायण नारायण नारायण सर्वभूत हेते रता। राम यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा चैत्र शुक्ल चतुर्थी विक्रम संवत 2056 21 मार्च 1999 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद रामधाम सिंथल में हुआ। राम।